ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद प्रकरण श्लोक संख्या 80 उच्चारण करेंगे। सच्चिदानंद रूपेस्मिन् पूर्णे ब्रह्मणि वीक्षिते स्वयमेवाव जानाति नाम रूपे शनहि शनहि। सच्चिदानंद रूपेस्मिन् पूर्णे ब्रह्मणि वीक्षिते, इसका अन्वय करें तो अस्मिन् पूर्णे ब्रह्मणि सच्चिदानंद रूपे वीक्षिते स्वयं एव अवजानाति नाम रूपे शनै शनै। पंचदशी जो ये ग्रंथ है, आप लोगों को तो कितने समय हो गए इसको चलाते हुए? 2 साल हो गए, फिर तो पंचदशी पूरी याद हो गई होगी। 2 साल तो बहुत होता है। तो ये जो है सत चित और आनंद, सच्चिदानंद रूपेस्मिन, पंचदशी में इन्हीं तीनों का विवेचन है, सत चित और आनंद का। तो विवेक प्रकरण जो है ना, सत का असत से जो विवेक किया गया, इसलिए 5 जो पहले के प्रकरण है, तत्व विवेक प्रकरण, पंचभूत विवेक प्रकरण, पंचकोश विवेक प्रकरण, द्वैत विवेक प्रकरण और महावाक्य विवेक प्रकरण, ये 5 जो है सत का प्रतिपादन किया। चित्रदीप, तृप्ति दीप, कूटस्थ दीप, ध्यान दीप और नाटक दीप, दीप मतलब दीपक, चेतन, ज्योति, सत, चित, चित का प्रतिपादन 5 प्रकरणों से हुआ। और फिर रखा ब्रह्मानंदे योगानंद, ब्रह्मानंदे आत्मानंद, ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद, ब्रह्मानंदे विद्यानंद और ब्रह्मानंदे विषयानंद, ये हो गए आनंद 5। सत चित और आनंद का 5 प्रकरणों से प्रतिपादन हुआ, इसलिए नाम पड़ा पंचानाम दशानाम, पंचदशी। और ऐसे देखा जाए पंचदशी महाविद्या भी है, पंचदशी विद्या जो है एक दीक्षा होती है इसकी, और उसी में फिर एक मंत्र बढ़ा दो, अक्षर बढ़ा दो तो षोडशी विद्या भी होती है। मतलब जिसने पंचदशी जान लिया, सिद्ध कर लिया, वह षोडशी जो ऐश्वर्य वैभव है, स्वरूपावस्थिति मोक्ष, उसको प्राप्त कर लेता है। विद्यारण्य स्वामी जी इस पंचदशी के रचयिता हैं। और यदि पंचभूत विवेक, द्वैत विवेक प्रकरण सब ध्यान में होगा तो उसके विवेचन करने से, क्योंकि जो सत है वही चित है, जो चित है वही आनंद है, इसमें तो कोई भेद नहीं है। लेकिन उस सच्चिदानंद के रूप के ऊपर जो नाम और रूप का जो आवरण है, जिसकी वजह से अद्वैत होते हुए भी द्वैत की तरह लग रहा है, इसके लिए ये जो भी प्रकरण चल रहा है, जो अभी श्लोक आया कि अस्मिन् पूर्णे ब्रह्मणि, जो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है, उसको जो देखता है स्वयं एव अवजानाति, वह अपने आप जान लेता है। सच्चिदानंद रूप को कौन जान पाता है, उस पूर्ण ब्रह्म को कौन देख पाता है? जो शनहि शनहि नाम रूपे, धीरे धीरे नाम और रूप का जो तिरस्कार करता चला जाता है। ब्रह्म का जहां लक्षण किया तो ये श्लोक भी आप लोगों को याद होगा कि अस्ति भाति प्रियम चेति नाम रूपे ति पंचकम् आद्योत्रयम् ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम्। अस्थि, भाति और प्रिय ये ब्रह्म रूप है, नाम रूप जगद रूप है, ब्रह्म रूप और जगद रूप है ना, अस्थि भाति प्रियम चेति नाम रूपेति पंचकम, ये पांच में से तीन तो ब्रह्म रूप है और दो जगत रूप है। जगत को देखते हुए आत्मा की तरफ दृष्टि बनाना तभी तो अद्वैतानंद होगा ना। पूरा वेदांत किसके लिए प्रवृत्त है? तो एकमेवाद्वितीयम, एकम एव अद्वितीयम, वही है सच्चिदानंद रूप, इसको अखंड ज्ञान कहते हैं। लेकिन नाम रूप में लगे रहने से उधर दृष्टि तो जाती है सबकी, लेकिन नाम रूप जिसके ऊपर अवलंबित है, जो इनको अवलंबन देने वाला है, उधर ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए कहा सच्चिदानंद रूपेस्मिन पूर्णे ब्रह्मणि वीक्षिते, इनको जो देखता है तो उसके फिर नाम और रूप धीरे धीरे शनै शनै हटने लगते हैं। स्वयं एव अवजानाति नाम रूपे शनै शनै। अस्सी श्लोक संख्या अस्सी है का। अब जो प्रकरण चला आ रहा है, क्योंकि ऊपर था कि निस्तत्वे नाम रूपे द्वे जन्म नाश युते चते बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुद बुदाधिपत, समुद्र में उठने वाले बुलबुले, बुलबुला जल रूप ही है लेकिन उसको जल नहीं बोलते लोग, बुलबुला बोलते हैं, नाम भी अलग पड़ जाता है और पानी से थोड़ा दिखता भी अलग है। विचारक लोग जानते हैं कि इसमें जल के सिवाय कोई दूसरी वस्तु नहीं है और व्यवहार भी नहीं होता, जल का नाम रखना पड़ता है बुलबुला। तो ये दृष्टांत दिया है, जैसे समुद्र में उठने वाले बुलबुला, उसी प्रकार से इस ब्रह्म में उठने वाले नाम रूप आदि जो हैं, ये सब जन्म वाले हैं और नाश वाले हैं। जो जन्मे और नष्ट होवे वह ब्रह्म का स्वरूप तो हो नहीं सकता है। लेकिन इसे निस्तत्व नाम रूपे द्वे, नाम और रूप दोनों तत्व रहित है, निस्तत्व है, सार से रहित है, हाँ मिथ्या है। मिथ्या का मतलब ही होता है ना जो मिथ्या का मतलब तरह से बाधितानुवृत्ति पूर्वक देखना, बाधितानुवृत्ति। बाधितानुवृत्ति का मतलब भी क्या हुआ कि वस्तु तो दिख रही है लेकिन इसमें वास्तविकता नहीं है कुछ भी, इसी का नाम मिथ्या है। मांडू कारिका में क्या लिखा है मिथ्या का, जो आदो अंते चयन नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, जो वस्तु पहले न हो और आगे भी रहने वाली न हो तो बीच में वो होते हुए भी नहीं के समान ही माना जाता है। वह है शरीर, जन्म से पहले नहीं था, मरने के बाद नहीं रहेगा, तो बीच में ये होते हुए भी नहीं के समान है। इतनी हिम्मत तो प्रेमपुरी वाले ही कर सकते हैं बोलने में, बाहर वाले तो नहीं मानेंगे। और क्या, अब कहते हैं कि सबके पास यही टीका है ना रामकृष्ण वाले, ब्रह्म ज्ञान दार्ढ्यस्य द्वैतावज्ञा पूर्वकत्वात् श्रवणादिवत् द्वैत अवज्ञापि कर्तव्या इत्याह। ब्रह्म ज्ञान दार्ढ्यस्य, ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता के लिए, निष्ठा के लिए द्वैत अवज्ञा पूर्वकत्वात्, द्वैत की क्या करो, अवज्ञा मतलब तिरस्कार, द्वैत के तिरस्कार करते हुए जो अद्वैत का जो श्रवण होता है, द्वैत अवज्ञा पूर्वकत्वात् श्रवणादिवत् द्वैत अवज्ञापि कर्तव्य इत्याह। इसलिए द्वैत की अवज्ञा बार बार करनी चाहिए, यदि ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता प्राप्त करनी है, ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ता हो, इसके लिए द्वैत का क्या करना है, बार बार तिरस्कार करना है। अब तिरस्कार कई तरह से होता है, कोई सामने आवे उसकी तरफ आंखें मत दिखाओ, मुंह फेर लो, बोलना नहीं कि मैं तेरा अपमान करता हूं, मैं तुम्हें नहीं मानता हूं, एक ये भी तिरस्कार करने का तरीका है और एक बोल करके भी किया जाता है। अच्छा, बोलने वाले व्यक्ति जब कभी पलटता है ना तो उसको भी शर्म आती है, क्योंकि पहले हम बोलते थे कि हम इसको नहीं मानते, और कल से फिर मानने लगे। बोले क्या बात है भाई, कल तो आप बोल रहे थे मैं इसको नहीं मानता हूं, आज देखा आप उसी के साथ। बोले क्या करे, वो बेचारा गिड़गिड़ाने लगा। अच्छा, जिसके लिए आप बोलोगे गिड़गिड़ाने लगा, वो सुनेगा तो उसको कैसा लगेगा कि मेरे को बोलता है गिड़गिड़ाया, तो फिर अकड़ जाएगा, फिर झगड़ा। ये व्यवहार में ऐसे चलता है। एक तरफ तो बोलते हैं कि संसार ऐसा ही है, और दूसरी तरफ फिर उसी संसार के साथ हम चिपके रहते हैं। तो अवज्ञा का मतलब ही है, देखो अवज्ञा का मूल जो अर्थ है वो तो अपमान ही है, और व्युत्पत्ति पूर्वक अर्थ करें तो अब मतलब होता है चारों तरफ से जो जाने, यदि शाब्दिक अर्थ करेंगे व्युत्पत्ति पूर्वक तो। लेकिन अवज्ञा का हमेशा अर्थ होता है अपमान, उसने उसकी अवमानना की, अवमानना, अवज्ञा, ये सब पर्यायवाची जैसे। तो द्वैत की अवज्ञा यहां पर यही है कि मौन रह करके किया जाए अथवा बोल करके किया जाए, जैसे भी करो, ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता में प्रमाद नहीं करना है। आगे जो श्लोक आने वाला है ना, उसके लिए मैं बता रहा हूं ये, और ये तो तरीका बताएंगे इस श्लोक से कैसे कैसे अवज्ञा करनी है। जब तक संसार के प्रति शोभन बुद्धि है तब तक व्यक्ति विवेक पूर्ण नहीं कहला सकता, और वेदांत की प्रक्रिया प्रारंभ ही होती है विवेक पूर्वक। आत्मा और अनात्मा का जब विवेचन होता है तो अनात्मा में अशोभन बुद्धि और आत्मा के प्रति शोभन बुद्धि बढ़ाओ। अभी हो क्या रहा है, संसार के प्रति शोभन बुद्धि है, और इसलिए तो नहीं बोलते कि जिन लोगों को ये स्वाध्याय प्रवचन करना कंटाल बोलते, कंटाल आता है जिसको, तो बोलते कि हे भगवान 9:30 जल्दी बजे और यहां से उठे। वो लोग स्वाध्याय को निपटाते हैं और संसार में उनकी रुचि है, इसलिए भाग खड़े होते हैं। और जिनको संसार के काम निपटा लिया, वो चाहते हैं कि जैसे ये काम निपटेगा फिर पंचदशी लेके बैठ जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो आप लोग ये पंचदशी यहीं छोड़ के जाते हैं, घर लेके जाते हैं, घर में दूसरी रखे हैं। जब घर से ही बाहर जाएंगे तब तो फिर मामला नहीं अच्छा है। यहां तभी हम लोगों को पढ़ने को मिल जाते ना, इतने पुस्तक आप लोग छोड़ के जाते हैं तो हम पढ़ लेते हैं, तो अच्छा है। घर में यदि दूसरे हैं तो उसको देखते रहना है बार बार। पंचदशी के प्रत्येक प्रकरण में कुछ खास खास श्लोक हैं, और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। भले 2.5-3 साल तक स्वाध्याय चला तो लोगे, लेकिन शंकरानंदी भी खूब चली, गीता के ऊपर आप लोगों ने खूब श्रवण किया, अब ये पंचदशी लिया, रामकृष्ण टीका चला रहे हैं। तो प्रत्येक प्रकरण में कुछ खास खास जो श्लोक है ना, अभी एक श्लोक इसमें भी अभी आने वाला है, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। कैसे अभ्यास करना चाहिए, पंचदशी प्रकरण ग्रंथों में उत्कृष्ट प्रकरण ग्रंथ है। तत्वबोध, आत्मबोध आदि सामान्य प्रकरण ग्रंथ है, और पंचदशी थोड़े उत्कृष्ट माना जाता है। विवेक चूड़ामणि, सर्ववेदांत सिद्धांत सार संग्रह, ये सब है। इसमें श्लोक पूरे कितने आपने गिना, पूरे श्लोक संख्या ये भी गिन के रखना। और अभी शुरू में बता दिया 5-5 सच्चित और आनंद का ये प्रकरण है, विवेक प्रकरण, दीप प्रकरण और आनंद प्रकरण, हाँ 15 प्रकरण है, इसलिए पंचदशी इसका नाम रखा। तो ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता के लिए द्वैत की अवज्ञा करते हुए जो सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान में दृढ़ता आती है। उसके लिए भी 81वां श्लोक आ रहा है। यावद यावद अवज्ञा स्यात्, उच्चारण करेंगे ना, यावद यावद अवज्ञा स्यात् तावत तावत तदीक्षणम्, यावद यावद वीक्षते तत् तावत तावत उभे त्यजेत। बहुत सरल संस्कृत है पंचदशी के। यावत यावत, यावत का मतलब होता है जब तक, जहां तक, और तावत का मतलब तब तक। संसार को देख तो रहे हम लोग, यावत यावत अवज्ञा स्यात् तावत तावत तद इक्षणम्। जब जब इसकी अवज्ञा करते हैं तो द्वैत का अदर्शन ही तो अद्वैत का दर्शन है। द्वैत का अदर्शन ही अद्वैत का दर्शन है। एक जगह कहीं लिखा था कि परात्मानम अद्वैत दर्शने नैव परात्मानम उपासमहे। अद्वैत का दर्शन करना ही परमात्मा की उपासना है, और अद्वैत के दर्शन करने के लिए द्वैत की अवज्ञा ही अद्वैत का दर्शन है। वो बात यहां आ गई। यावत यावत अवज्ञा है, तावत तावत तब तब तद इक्षणम वो दिखाई देता है। हाँ दिख, हाँ यहां दिखने अर्थ में लेना है, तभी वो दिखेगा ना जब इसकी अवज्ञा होगी। और संसार में जब वास्तविकता अनुभव होने लगती है, क्योंकि भ्रम का दो स्थान है ना, ये तो आप लोग जानते ही हो। संसार असत्य है और इसमें बुद्धि क्या हो रही है, सत्य बुद्धि हो रही है। तो असत्य में सत्यत्व बुद्धि एक ये भ्रम है, और शरीर अनात्मा है, और अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि हो रही है, ये दूसरा भ्रम है। अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि, असत्य में सत्यत्व बुद्धि, इन दोनों की निवृत्ति के लिए इस ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता की आवश्यकता है। क्या कारण है कि इतने बार सुनने पर, बार बार श्रवण करने पर भी ऐसे ब्रह्म स्थिति में, ब्रह्म निष्ठा में रहना ये सबके बस की बात नहीं है। पूरा जीवन वेदांत पढ़ते रहे, श्रवण करते रहे, और अंतिम में कोई ऐसी बात हो गई, दो मिनट में आप उस पढ़े कि लिखे जो आपने जो कुछ किया उसकी अवज्ञा कर देते हो, और जिसके पूरा जीवन आपने अवज्ञा की उसका सम्मान करने लगते हो, अर्थात उसी को वास्तविक मानते हो। वास्तविकता मानना ही सम्मान है, और ये सब अवास्तविक है, वास्तविक आत्मा ही है केवल, यही द्वैत की अवज्ञा है। तो पंचदशी पढ़ते समय, वेदांत पढ़ते समय तो सब बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन क्या ऐसा हम प्रैक्टिकल कर पाते हैं? इसके लिए दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। तो यावद यावद अवज्ञा तावत तावत तद इक्षणम, और यावद यावद विक्षते तावत तावत। बोले इसको अवज्ञा करने का तरीका क्या कर दिया, तो तावत तावत उभे त्यजेत। उभे मतलब दोनों को छोड़ो। क्या क्या है? नाम और रूप, जिसका ये प्रकरण चला आ रहा है। अवज्ञा के रूप में, नाम और रूप में ही हम लोग आसक्त होते हैं, नाम सुन करके और रूप देख करके। जितने हमारे श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुर इंद्रिय, आंख और कान का ब्रह्माकार वृत्ति बनाने में, ब्रह्म ज्ञान कराने में जितना इसका योगदान है, उतने ही अनात्म ज्ञान के लिए भी इसका योगदान है। ठीक है ना? जिस आंख से रूप को देख करके हम आसक्त होते थे, उसी आंख से रूप को देख करके अब उसके प्रति अवज्ञा बुद्धि करना थोड़े हिम्मत करने वाली बात है। पूरा जीवन आप व्यवहार में रहे, मन में वैराग्य आ गया, थोड़ा चले गए ऋषिकेश हरिद्वार महीना दो महीना रहने के लिए, कभी कभी फोन किया बम्बई, अरे हरिद्वार जाने की क्या जरूरत थी, यहीं रहते प्रेमपुरी में। बोले प्रेमपुरी में जाने पर तो लगता था कि हरिद्वार गए, लेकिन प्रेमपुरी से नीचे बाहर निकलने के बाद लगता था कि फिर संसार में आ गए। हरिद्वार में ऐसा नहीं लगता कि बाहर आए कि अंदर गए, यहां लगता है कि हमेशा एक ही स्थिति में। बहुत फर्क पड़ता है इसका, बोलना तो बहुत आसान है, कई बार तो जिनको हिम्मत नहीं होती तो राजा जनक का दृष्टांत ले लेते हैं कि महाराज जनक तो राजपाट करते हुए ही वो करते थे। वाह भाई, आप तो राजा जनक के बराबर ही अपने को मानते, तो फिर कहना ही क्या। लेकिन उनकी क्या स्थिति थी वो तो हमें नहीं पता है ना। जो राजा जनक मिथिलायाम प्रदग्धायाम नमे दह्यति किंचन, मिथिला जल रही है मेरा कुछ नहीं जल रहा है, बोलने वाले कितनी हिम्मत आप करोगे। हरिद्वार ऋषिकेश पहले महीना भर तो रह के दिखाओ, उसके बाद आगे बात करना। उतने में ही हालत खराब हो जाती है। क्या बम्बई में सुविधा है, लाइट नहीं जाती कभी, यहां लाइट जाती है, वहां इतना बढ़िया खाने पीने को मिलता है। तो आप द्वैत की अवज्ञा कर रहे हो कि द्वैत का सम्मान कर रहे हो? जब तक शोभन बुद्धि है तो उधर कैसी वृत्ति बनेगी, बन ही नहीं सकती है। तो यावद यावद अवज्ञा स्यात् तावत तावत तदीक्षणम, यावद यावद वीक्षते तत् तावत तावत उभे त्यजेत। ऐसे सरल श्लोक तो याद कर लिया करो आप लोग, बहुत सरल है। यावद यावद अवज्ञा स्यात् तावत तावत तदीक्षणम, ये जो तद का ऊपर जोर दिया गया है, तद का ईक्षण करना है, देखना उसको, उस परमात्मा की तरफ दृष्टि करनी है। तो यावद यावद अवज्ञा स्यात्, जितने जितने अवज्ञा करते जाओगे उतने ही उतने आपके ब्रह्म का अभ्यास हो रहा है, ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास हो रहा है ये माना जाएगा। और ये नहीं जहां विपरीत परिस्थिति हुई, प्रतिकूलता का वातावरण बना, वहां तो आप बोलते हैं कि ये सब ठीक नहीं है, और जहां अनुकूलता का वातावरण बना तो बोले दो चार दिन स्वाध्याय में नहीं जाएंगे तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है अभी आप द्वैत की अवज्ञा नहीं कर रहे हो। जो चीज जितनी अच्छी जिस समय लगती है ना, वही चीज थोड़ी देर के बाद उतनी ही दुखदायी लगने लगती है। संसार का तो यही स्वरूप है और ये हम सब जानते भी हैं। इसलिए तावत तावत तदीक्षणम, और फिर नीचे है यावद यावद वीक्षते तत्। जो तदीक्षणम ऊपर है, तावत तावत तदीक्षणम, उसी के लिए फिर कहा यावद यावद वीक्षते तत्। जब तक उसको देखते रहोगे तब तक क्या होगा, तावत तावत उभे त्यजेत, वो अपने आप हटने लग जाते हैं। कौन उभे, मतलब नाम और रूपे, नाम और रूप को मिलाकर के दो वचन में बनेगा नाम रूपे, उसी तरह से उभे दोनों के त्यागने पर। उभयाभ्यासस्य फलम आहो, अब इन दोनों के अभ्यास करने से फल क्या होगा, इसके लिए श्लोक आया। तदभ्यासेन विद्यायाम सुस्थितायाम अयम पुमान जीवन्नेव भवेन्मुक्तो वपुरस्तु यथा तथा तच्चिंतनं तत्कथनं अन्योन्यं तत्प्रबोधनम्। एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधा। तद अभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायां अयं पुमान, ये जो विवेचन करने वाले जो साधक है अयं पुमान, तद अभ्यासेन उसके अभ्यास कर लेने पर, अर्थात द्वैत की अवज्ञा और अद्वैत का सम्मान, द्वैत का आदर्शन ही अद्वैत का दर्शन, वह जीवन एव भवेन मुक्त, जीते हुए ही मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्ति का उपाय है यह। बपु यस्तु यथा तथा, शरीर जैसा भी रहे जो भी करे ठीक है। उसके अभ्यास करने का जो तरीका है वो अगले श्लोक में है, लेकिन इसकी स्थिति कैसे प्राप्त हो, अभ्यास कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे स्वभाव में नहीं होता ना, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। और अभ्यास करने का जो फल है वो स्वभाव में बना लेना, स्वभाव ही बन जाना, अभ्यास का फल तो यही है ना। जैसे मान लीजिए अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि बोलना अभ्यास कह सकते हैं क्या इसको? अहम ब्रह्मास्मि जपने की चीज तो नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि क्या चीज है फिर? ये जो महावाक्य है इसका नाम ही रखा अनुभवात्मक महावाक्य। और जब तत्त्वमसि श्रवण किया, स्मरण कराया, स्मरणात्मक महावाक्य कहा तत्त्वमसि को, तो तत्त्वमसि के द्वारा गुरु के मुखारविंद से जब श्रवण किया और दृष्टांत दिया कि दशमस्त्वमसि, इसके द्वारा अपरोक्ष ज्ञान हुआ। परोक्ष ज्ञान तो क्या था? दशमो असि, परोक्ष ज्ञान है दशमो असि, दसवां यही है, लेकिन अभी कौन है ये नहीं मालूम है। और जब कहा कि दशमस्त्वम असि, अच्छा अपने आप क्यों नहीं हुआ कि दशमो अस्मि? हाँ अपने को छोड़ रहा था ना। अच्छा ऐसा एक ने नहीं छोड़ा, दस ने, दस अपने अपने सब ने छोड़ा, अपने को छोड़ना और सबको गिनना, तभी क्या बोला कि दसवां नष्ट हो गया, मर गया, डूब गया। जब उन्होंने रोने का कारण पूछा तो बोलते क्या हुआ, बोलते हम लोग दस लोग थे उसमें से एक डूब के मर गया। बोले तुम लोगों ने गिन लिया? बोले गिना है। किसने गिना? बोले सब ने गिना है। तब उनको समझ में आया कि इन लोगों में सब ने गिना है तो इसका मतलब सब ने गलती की है। तो उनको पता लगाना था कि इन्होंने गिना कैसे। बोले कैसी गिनती की, एक बार गिन के दिखाना। तो उसने जब गिना तो वही गिनती की, नौ को गिना और दसवां अपना स्वयं था, उधर ध्यान गया नहीं। तब उन्होंने कहा कि दसमो असी, दसवां यही है, दसवां है। अब उनको जैसे दसवां है सुनते ही एक बार खुशी आ गई कि कहां से ला के देंगे दसवां, जो नदी में डूब गया उसी को निकालेंगे क्या? निकालना भी नहीं था क्योंकि डूबा हुआ है ही नहीं, तो निकालना कहां से है। लेकिन जैसे प्रसन्नता हो जाती है ना कि वो आने ही वाले हैं, या जैसे कोई दुर्घटना घटती है तो लगता है इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ या रेल डिरेल हुई तो उसमें कैसे बच्चे होंगे, और खबर आ जाए कि वो हैं, जिंदा हैं, तो इतनी खुशी हो जाती, जिंदा है तो आज नहीं तो कल जरूर मिलेंगे, दिखेंगे। तो उसको जब कहा कि दसवां है तो बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन अभी दसवां है कौन? तो दसवां है सुनना है परोक्ष ज्ञान, और दसवां तू ही है, दसवां तू है, ये हो गया अपरोक्ष ज्ञान। जब तक तू है नहीं बताया तब तक परोक्ष था, जब तू है बोल दिया तो वही परोक्ष ही अपरोक्ष होता है। वास्तव में ज्ञान हमेशा एक ही होता है, समझाने के लिए प्रक्रिया है ये कि सुनने के बाद परोक्ष ज्ञान होता है और बाद में अपरोक्ष ज्ञान होता है। कोई वहां निधिध्यासन करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं किया, सीधे जैसे आपने सुना उसी को तो बार बार अभ्यास करने का, बोले मनन करो, निधिध्यासन करो। अरे भाई जब दसवां है सुनेगा तभी तो आगे खोज करेगा वो, और श्रवण ही ठीक से नहीं हुआ है तो मनन किसका करोगे, और मनन नहीं जब होगा तो निध्यासन किसका करोगे। इसका मतलब है श्रवण ठीक से होना चाहिए। वेदांतानाम अशेषाणाम, अशेष वेदांतों का एक ही तत्व के प्रतिपादन में अभिप्राय है, इसी का नाम श्रवण है। श्रवण का लक्षण तो याद ही होगा आप लोगों को, तो सब बता दिया प्रक्रिया में। तो इतने श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तद अभ्यासेन विद्यायाम, ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म का अध्याहार कर सकते हैं, और सुस्थितायाम, सुंदर ढंग से उसमें स्थित हो चुका है, अब उसको कोई हिला नहीं सकता है, इतना पक्का हो गया। तो वो जो है जीवन एव, जीते हुए, संस्कृत व्याकरण के हिसाब से इसका अर्थ होगा जीते हुए, क्षत्रिय प्रत्ययांत है, क्षत्रिय प्रत्यय का अर्थ होता है होते हुए, करते हुए, जाते हुए। तो जीते हुए ही मुक्त भवेत, जीते हुए ही मुक्त हो जाता है। मुक्त का अर्थ हो गया मुक्त हो गया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, अर्थात जिस बंधन का अनुभव था उस बंधन रहित अवस्था का अनुभव करना ही मुक्त अवस्था है। कहीं भी किसी चीज का बंधन नहीं रहा। अब वपु यस्तु यथा तथा प्रारब्ध के अधीन रहकर जैसा अब ये शरीर चलेगा चलने दो, कोई आग्रह बुद्धि से रहित हो जाना ही जीवन मुक्त का लक्षण है। इसके अभ्यास करने का तरीका और भी सुस्पष्ट कर रहे हैं, वो है तत् तत् सब जगह तत् का ही प्रयोग किया, उसी का चिंतन करो, जिसका चिंतन हो उसी का कथन हो, और अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एक दूसरे को प्रबोधन करें। संबोधन का मतलब होता है आवाज देना, और प्रबोधन का मतलब होता है जगाना। हाँ, प्रबुद्ध समय तो जगाना होता है ना। एक तो सोए हुए को जगाते हैं, अब जो लोग संसार में हैं, प्रेमपुरी से बाहर निकलेंगे या कभी कोई मिलेगा जो आज सत्संग में नहीं आए और अचानक बाहर मिल गए, तो यही पूछेंगे कि पंचदशी का स्वाध्याय कहां तक चला, और नहीं तो बोले अरे आज तू आए नहीं, फिर बोले वो ये हो गया वो हो गया इधर का काम, क्या चला कहां तक हुआ, जो सुन के आया उसने भी कोई चर्चा नहीं की, और जो मिला जो स्वाध्याय में नहीं आया उसने भी नहीं पूछा, दूसरी बात पर ही चर्चा हुई। तो तत्चिंतनम, क्योंकि जो चिंतन होगा फिर कथन में भी वही होगा, इसलिए उसी का कथन करो। सोचते समय हम सोच तो लेते हैं लेकिन बोलते समय हम बोलते कुछ और है, इसलिए उस पर जोर दिया कि जब तत्चिंतनम तो तत्कथनम, वही बोलो। और अन्योन्यम परस्परम, अन्य अन्य एक दूसरे को प्रबोधनम याद दिलावे, इसका नाम है एक परता, एक ही चीज का परायण होके रहना। जिस वस्तु का चिंतन हमने किया उसी का कथन भी किया, उसी का प्रबोधन भी किया, कथनी करनी में अंतर नहीं है, और कथनी करनी में जहां अंतर हो उसके लोक में भी निंदा होती है। ये बोलता कुछ है और करता कुछ है, पढ़ता है पंचदशी और बात करता है व्यापार की, तो वहां फिर निंदा होने लगती है ना। हाँ ठीक है, जब प्रसंग आता है व्यवहार की बात व्यवहार में होती ही है, उससे हम बच नहीं सकते, लेकिन कम से कम जब पंचदशी की बात है तो वहां उसी की बात करो। तो एतद एक परत्वम, इसकी जो एक परता है इसका नाम विदुः बुधाहा, जो बुद्ध लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, शास्त्र को पढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने इसका नाम रखा ब्रह्माभ्यास। ये तो गीता में ही भगवान ने कहा है ना, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, क्या है पूरा श्लोक, एवं भूतम परस्परम, नहीं वो तो पूरा श्लोक क्या है वो, तत्चिंतनम तत्कथनम, ये तो यहां का हो गया। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, स्मृति प्रमाण भी है, और ये विद्यारण्य स्वामी जी भी कह रहे हैं। और एक है दूसरा तरीका कि पादम एकम गुरुर वाक्यात, एक जो चरण है पादम, पाद मतलब चरण, एक चरण, जैसे पैर के लिए भी प्रयोग होता है वैसे वहां भी एक चरण क्रम है। पादम एकम गुरुर वाक्यात, गुरु के वाक्य जो श्रवण किया आपने। दूसरा चरण है पादम मनन चिंतनात्, दूसरा चरण है मनन चिंतन करना। और पादम एकम सतीर्थेभ्य, सतीर्थ का मतलब ये सहपाठी क्लासमेट, तो यहां क्या नाम रखेंगे, यही नाम होगा क्या, क्लास में तो क्लासमेट, रूम में रूममेट, तो यहां क्या नाम रखेंगे, प्रेमपुरी मेट नाम नहीं होगा, नहीं नाम होगा क्यों, चलो सत्संगी है बोलने से भी काम तो चल जाता है, लेकिन यहां पर ये किसी को नहीं लगता है कि ये पुराने हैं और ये नए हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये ज्यादा जानते हैं, ऐसा तो लगता होगा थोड़ा, हम बहुत पुराने हो गए। अच्छा, कई जगह पुरानी चीज अच्छी लगती है, कई जगह पुरानी चीज खराब भी लगती है। पुराना चावल तो खाने में अच्छा लगता है, और दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं नए, कोई बोले पुराना अच्छा हो तो पुराना कपड़ा ले लो ना, कोई नहीं लेता है। तो क्लासमेट, रूममेट ऐसे यहां जो चल रहे हैं, मत चित्ता मदगत प्राणा, मुझ में ही चित्त वाला हो जाए, अपने चित्त को मुझ में लगा देवे, यहां तक कि एक एक श्वास को मुझसे जोड़ के रखे, मदगत प्राणा, और बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। और यही है पादम एकम गुरुर्वाक्यात पादम मनन चिंतनात पादम एकम सतीर्थेभ्य विद्या कालेन पच्यते, वह विद्या पच जाती है जो इन तीन चरणों से गुजर के निकलते हैं, जो गुरु के वाक्य सुना उसी का फिर मनन चिंतन किया और उसी को फिर आपस में विचार किया। हम लोग काशी में जब पढ़ते थे तो गुरुजी लोग यही बोलते थे कि जो यहां से सुन के जाते हो वो फिर आपस में बैठ के विचार करो, वह विद्या फिर विद्या काले न पच्यते, वो पच जाती है, पक जाती है। यही यहां हिसाब है कि तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। और उससे पहले जो है यावद यावद अवज्ञा स्यात् तावत तावत तदीक्षणम, और यावद यावद वीक्षते तत् तावत तावत उभे त्यजेत। इसका ये संबंध है परस्पर, कुछ भी करना नहीं है। ज्ञान का मार्ग इतना सरल है, लगता तो कठिन जैसा है शुरू में, क्योंकि वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म, करोड़ों कर्म करने से भी इस वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये। हाँ, विवेक चूड़ामणि है, चित्त की शुद्धि तो होगी, वस्तु की उपलब्धि नहीं होगी। और वस्तु तंत्र और कर्तृतंत्र जब बात आती है ब्रह्मसूत्रों में, तो वस्तुधीना भवेद विद्या कर्तृधीना भवेद विधि, विधि कर्ता के अधीन है और वस्तु विद्या के अधीन है, ज्ञान के अधीन है। और ज्ञान में जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में जानना, ये तो ज्ञान है। अब आप जहां बैठे कोई नई चीज तो नहीं आई है, पहले जो था वही अभी भी हूं मैं, लेकिन पहले जिन वजह से, जिसकी वजह से मैं कौन हूं अपने आप को नहीं जान पा रहा था, नाम रूप में हम आसक्त थे, अब नाम रूप को जगत रूप समझ करके इसकी अवज्ञा करना शुरू किया तो सच्चिदानंद रूप स्वतः प्रकट होने लगा। कुछ तो आपने नया काम तो नहीं किया ना यहां, जो वस्तु जैसी थी उसी को ऐसे जानने का तरीके का नाम है ज्ञान। आत्मा को जानने के लिए कर्म आदि की कुछ आवश्यकता नहीं है, जैसा है उसको उसी रूप में जानना। तो तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा। अब इसमें थोड़े ननु कह करके शंका उठा रहे हैं, किस वजह से ये दृढ़ता नहीं हो पाती और अब अभ्यास की क्यों आवश्यकता है, तो ननु कह करके शंका उठा रहे हैं। ननु अनादि कालम आरभ्य प्रतिभासमानस्य द्वैतस्य कादाचित्केन ज्ञानाभ्यासेन कथम निवृत्ति ही इति आशंक्य। ऐसी शंका करके, शंका क्या है कि अनादि कालम आरभ्य, अनादि काल से प्रारंभ करके शुरू होकर के जो प्रतिभासमान द्वैत है, जिसका हम लोगों को अनुभव हो रहा है, जो द्वैत सुस्पष्ट दिखाई दे रहा है, कादाचित के न ज्ञानाभ्यास न, कभी कभार ज्ञान के अभ्यास करने से भला इसकी निवृत्ति कैसे होगी, इसका मतलब क्या कहने जा रहे हैं कि कादाचित्क नहीं होने वाला, कादाचित्क से काम नहीं होगा, कदाचित से ही कादाचित्क बनता है संस्कृत व्याकरण में। हाँ, कदाचित का बनता है कादाचित्क, तो कादाचित का मतलब कभी कभार होने वाला, ज्ञानाभ्यास न, ज्ञानाभ्यास का ये विशेषण है कि कभी कभार ज्ञान के अभ्यास करने से भला, इतना जो अनादि काल से प्रारंभ हो चुका जो द्वैत की जो प्रतीति हो रही है, इतने जल्दी कैसे हटेगी। हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे देखिए आदमी जब मोटा तगड़ा हो जाता है ना, तो उसको याद नहीं रहता है कि मैं कब से माल खा रहा हूं और इतना तगड़ा हो गया, और जब वजन घटाने की बात आती है, दो चार दिन दौड़ता है तो सोचता है दो चार किलो घट जाना चाहिए, जब घटता नहीं तो परेशान होता है। तो उससे कहा जाए कि जैसे तुम्हारा मोटापा धीरे धीरे बढ़ा है ना, ऐसे घटेगा भी धीरे धीरे। कई बार जल्दबाजी में लोग जल्दी घटाते हैं तो फिर बीमार पड़ जाते हैं, बहुत कमजोरी आ जाती है, क्योंकि जो खुराक लेने का तरीका आपने एकदम उसको छोड़ दिया, कम कर दिया, तो उससे बहुत जल्दी फर्क पड़ता है, परेशानी हो जाती है उल्टे। और जिस क्रम से बढ़ाया उसी क्रम से घटाओ तो ठीक है। अब ये जो हम लोगों के अनादि जो द्वैत प्रतिभासमान है, जो प्रतीति में आ रहा है, प्रतिभासमान का अर्थ लेना चाहिए प्रतीति, जो दिखाई दे रहा है, तो अनादि कालम आरभ्य, कब से है किसी को पता तो है नहीं। अब लगता है कि जैसे अभी पंचदशी सुना, पंचदशी के द्वारा श्रवण किया, तो थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि जो अज्ञान था वो रफू चक्कर हो गया, लेकिन ये भी पता है कि थोड़ी देर के लिए हुआ है, ये तो भय है ना मन में, अभी तो हो गया है लेकिन बाहर जाके भी ऐसा ही रहेगा, इसकी क्या गारंटी है। तो योग सूत्र में पतंजलि महर्षि ने जो बात कही है, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, क्योंकि ये ब्रह्मानंद प्रकरण में सबसे पहला प्रकरण ही था, योगानंद प्रकरण, कैसे उस योग में स्थिति प्राप्त हो, उसके लिए कहा दीर्घ काल नैरंतर्येण, लंबे समय की निरंतरता बनी रहे, केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं, इसके लिए विशेषण दिया सत्कार सेवितेन, बड़े आदर पूर्वक, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, इसके बिना ये जीवन अधूरा है, इस जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, व्यर्थ में ये जीवन न चला जाए, तभी वो व्यक्ति उसके प्रति आदर भाव रख पाएगा। हम किसी के प्रति आदर भाव रखते हैं इसलिए कि इसके साथ हमारा संबंध कभी खराब न हो, संबंध विच्छेद न हो, संबंध विच्छेद के लिए अपमान करते हैं लोग, व्यवहार खराब करते हैं, व्यवहार अच्छा बनाने का मतलब ये संबंध बनाए रखना, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है इसके प्रति हमेशा हमको आदर भाव रखना पड़ेगा। सत्कार सेवितेन अभ्यासेन, जो अभ्यास हम कर रहे हैं इसके प्रति हमेशा आदर भाव रखें, तब जाकर के निवर्तत एव, जरूर निवृत्त होगा। तो सत्कार सेवित, तो सतु दीर्घ काल नैरंतर्येण सत्कार सेवितेन अभ्यासेन निवर्तत, किसकी निवृत्ति होगी, तो जो अनादि कालम आरभ्य द्वैतस्य प्रतिभासमानस्य, उसकी बात है, कादाचित केन ज्ञानाभ्यासेन कथम निवृत्ति, कभी कभार होने वाले ज्ञान के अभ्यास से भला कैसी निवृत्ति होगी, तो कहते नहीं कभी कभार से नहीं, सतु दीर्घ काल नैरंतरेण सत्कार सेवितेन अभ्यासेन, अभ्यास का ये विशेषण है, जो अभ्यास करना है ना कैसा हो, सत्कार सेवित हो, सत्कार पूर्वक हो, आदर पूर्वक हो, दीर्घ काल हो और निरंतरता हो, लंबे समय तक करे। तो इसमें कोई देश काल आदि का नियम तो रहेगा नहीं कि बंबई में कर लिया तो हरिद्वार जाके नहीं करना है, हरिद्वार जाके किया तो उत्तरकाशी में नहीं करना है, ये देश का नियम नहीं होगा, सवेरे कर लिया तो दोपहर में नहीं करना है, काल का भी नियम लागू नहीं होता। इसलिए तो जो गीता में जहां दिया ना, नेहा भी क्रम ना सोचती प्रत्यवायो न विद्यते, स्वाध्याय एक ऐसी चीज है कि यदि आप दो दिन छोड़ भी दो और जहां से छोड़ा था तो वहां से फिर से आप जुड़ सकते हो, कर्मकांड में ऐसा नहीं होता है, जो पूजा जब तक तो पूरी नहीं होगी बीच में उठ गए तो खंडित माना जाएगा। स्वाध्याय में अभिक्रम नाश नहीं होता, अभिक्रम का मतलब है जो क्रम बना हुआ है। लेकिन यह है कि कभी पुस्तक नहीं है, भूल गए, इतने जो सुने सुनाए उसको लेकर चिंतन करो, एक दूसरे को याद दिलाओ। तो जब ऐसा निरंतरता पूर्वक ज्ञानाभ्यास होगा, ब्रह्माभ्यास होगा, फिर इस द्वैत की जो प्रतीति हो रही है वो धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगती है। ठीक है ना, तो अब आगे फिर कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।